Мой город давніх шляхоў скрыжавання, па ўзгорках продкі цябе будавалі, мой город, кабылякі і куценя, мой город, сівай мінуўшчыны тені, сіні народ лябул дыроў, ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў, двароў, сховішча швалі пачвара радут, вільгаць скляпенняў, шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі і лебедзі панад Дняпром, і розныя людзі, цікавыя людзі тут. Мой город, рэха разбураных храмаў, дзе вораг, што нёс цябе гэтыя траўмы, мой город, пыл ад былога велічча, мой город, як ты сцярпела безлічванне, сіні народ лябул дыроў, і ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў, двароў, сховішча швалі пачвары радут, вільга скляпенняў, шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі і лебедзі панад Дняпром, і розныя людзі, цікавыя людзі тут. Мой город, так и живешь стагоддзі, и с гором, и со здзічэласцю у згодзе, мой город, вспомни про свой гонор, мой город, паўстань, заспяваю голос, синий народ лябул дыроў, і ямы калдобіны, смецце і бруд, маты пляцоў, завулкаў, двароў, сховішча швалі пачвары радут, вільга скляпенняў, шэрасць дамоў, чорна трута сцёкавых труб, чайкі і лебедзі панад Дняпром, і розныя людзі, цікавыя людзі тут. І розныя людзі, цікавыя людзі тут.